प्रत्यक्ष अनुमान आगम का उपधि आश्रय होने से प्रत्यक्ष प्रबल होना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष में जो एक दिखता है उसका दाद होता अनुमान के द्वारा निश्चय समस्या होता है। तो उसमें शब्द में भी कहा गया जो योग्यता यदि वास्तव हो तो शब्द वाक्य से भी वास्तव होना चाहिए, योग्यता समान सत्ता को शब्दार्थ होना चाहिए, योग्यता और वाक्यर्थ दोनों समान सत्ता से होना होता है। यदि वेदांत वाक्यर्थ योग्यता दाद हो जाएगा तो वेदांत वाक्यर्थ का भी दाद हो जाना चाहिए, ब्रह्म जीव ब्रह्म के अर्थ का दाद हो जाएगा। इसी तरह वेदांत वाक्य में जो अखंडार्थ रूप वाक्यर्थ अबाध रूप योग्यता उसका बाद नहीं होता है, अखंडार्थ रूप है न तो तथा वेदांत सच ज्ञान प्राण्यख्या एक अभी से ब्रह्म को छोड़ करके सारा प्रपंच मिथ्या प्रपंच मिथ्या दृष्टि का अनुमान किया। वेदांत भी प्रपंच के वाक्य भी मिथ्या है, वेदांत जन ज्ञान वो ब्रह्म है, वेदांत जन ज्ञान ब्रह्म नहीं चंद्र के ब्रह्म का अर्जुन है, और ज्ञान जो प्रमाण जो है वो परमात्म सब मिथ्या हो गया, ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न वेदांत धर्म ग्रंथ ब्रह्माचार्य जी ज्ञान ब्रह्मास्त्र का मिथ्या हो ये सब मिथ्या कथम तात्विका दी वेदांत से होगा ज्ञान से प्रामाण्य सब मिथ्या हमसे अद्वैत तात्विक ये कैसे सिद्ध होगा इतना बात है। सर्वत ज्ञान तात्विकत्व ही न विषय तात्विक संक्रम विषय तात्विक होने के लिए शब्द भी तात्विक होना चाहिए, ज्ञान भी तात्विक होना चाहिए, एक नहीं समझ आपकी नहीं कि जहाँ जहाँ विषय तात्विक हो शब्द ज्ञान तात्विक हो तो शब्द ज्ञान तात्विक हो तो विषय तात्विक हो ऐसा नहीं, क्योंकि ईदम रजत नित्य अनार्थ वाक्य किया किसने कहा सुस्ती को दिखाई रखा है ईदम रजतम अनार्थ रूपये रखा ही है, उस वाक्य से आपको ज्ञान हो गया है ईदम रजत ज्ञान हो गया, ये ज्ञान दिखाते हैं नहीं ब्रह्म जन ब्रह्म से ये ज्ञान वाक्य जो अपने मंत्र के अंतर से हम गर्त क्यों मिलता है पूरा तो किसी चिंता सिद्धांत तुम्हारे मंत्र के अंतर ईदम रजतम के जो वाक्य वाक्य तात्विक है अतात्विक है तात्विक अर्थतात्विक मिथ्या नहीं, हम वाक्य जन्य ज्ञान प्रमाण जो शब्दों को तो मिथ्या नहीं चाहते ईदम रजतम जो वाक्य है वो मिथ्या है, कोई शब्द मिथ्या नहीं तो वाक्य भी तात्विक है, उसके वाक्य समय पर जो ब्रह्म हुआ वो ब्रह्म मिथ्या है तात्विक है, ब्रह्म मिथ्या है तो ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म भी वास्तव ब्रह्म हुआ है ब्रह्म हुआ ना वास्तव तो शब्द भी तात्विक है तो जिन ब्रह्म भी तात्विक तो मान वेदांत मत के अनुसार तो ब्रह्म से जिन सब तात्विक मिथ्या है, और तुम्हारे मत के अनुसार द्वैतवादी मत के अनुसार शब्द भी तात्विक है ब्रह्म भी तात्विक है, ब्रह्म को तात्विक तो काम का ऐसा नहीं कि तत्पा विषय ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है जैसे रज्जु में तत्व तत्व नहीं है तत्व ज्ञान हो जाता है हो जाता है, इस प्रकार धर्म नहीं आता ब्रह्म पिता है क्या स्वप्न में अत्यादि का बात हो जाता है जन्म के बाद सपन स्वप्न दर्शन हुआ था नहीं होता दर्शन हुआ था विषय नहीं था कि दर्शन हुआ था, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान किसको हुआ जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो ब्रह्म ज्ञान बाधित है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था ब्रह्म ज्ञान कैसे कह देता है, ब्रह्म ज्ञान का विषय बात होता है ज्ञान का बात नहीं होता है, ज्ञान का अभाव से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, जैसे राज्य में सर्प बाधित है सर्प नहीं था सर्प ज्ञान हुआ था, जैसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था ब्रह्म ज्ञान हुआ लिखा कह जाएगा, ब्रह्म ज्ञान का विषय का अभाव नहीं है ब्रह्म ज्ञान का अभाव नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ था, कभी कहते कि तत्व नहीं था कि मुझे तत्व ज्ञान हुआ था। तत्व ज्ञान हुआ था अगर कहता है या कहता है तत्व ज्ञान मुझे नहीं हुआ था, जब अर्जुन रज्जु ज्ञान हो गया है उसके बाद कही ना मुझे तत्व ज्ञान हुआ था है, ऐसा तत्व ज्ञान नहीं हुआ था, तत्व ज्ञान हुआ था। तुम्हारे मत के अंदर शब्द शास्त्री थे ज्ञान शास्त्री थे, किंतु इधम रजत जो ज्ञान शब्द वाक्य है उसका पीछे शास्त्री होगा, इसलिए ज्ञान सब जन ब्रह्म से तन्व से शास्त्री देते भी सब विशेष है। इधम रजत जो विषय है क्या रजत है क्या शास्त्री का रजत न शास्त्री है न तो ज्ञान प्रामाण्य से मिथ्या से विशेष मिथ्या शुद्ध रूप से ज्ञान दुष्ट प्रकृति भी ज्ञान प्रामाण्य मिथ्या से विशेष मिथ्या सुन जाए। ज्ञान में जो प्रमात्व है ज्ञान में प्रमा उसे प्रमात्र रहेगा, किसी ज्ञान में प्रमात्मा मित्र होगा किंतु बाद मित्र है ये प्रमा वास्तव नहीं है मिथ्या है। प्रमात्व यदि मिथ्या है क्योंकि ब्रह्म के बिना सब कुछ मिथ्या है, रजत ज्ञान मत ज्ञान पट ज्ञान में जो प्रमात्र होगी मिथ्या है, जो ब्रह्माचार वृत्ति है इसमें जो प्रमात्र होगी मिथ्या है। ज्ञान प्रामाण्य यदि मिथ्या है ज्ञान में प्रमात्र यदि वास्तव नहीं है तो विषय वास्तव होगा। इधम रजत ज्ञान हुआ ज्ञान में प्रमात्र है तो विषय रजत है, ज्ञान यदि प्रमाण के विषय रजत नहीं, ज्ञान प्रमात्र में मिथ्या तो निश्चय हो गया तो विषय में सत्य तो रहेगा, विषय से मिथ्या था विषय भी मिथ्या तो होगा। ज्ञान प्रमाण में मिथ्या से विषय से मिथ्या था एकांत का गया सूत्र ज्ञान सूत्र रजत ज्ञान ज्ञान में प्रमात्र वास्तव है मिथ्या है उसका विषय भी रजत मिथ्या है वास्तव में प्रकृति भी ज्ञान प्रामाण्य मिथ्या से वेदांत जन्य जो ब्रह्म ज्ञान हुआ उसमें जो प्राणान्य वास्तव धारणा से है क्या मिथ्या है मुझसे विशेष है मिथ्या पूछा उसका विषय क्या है ब्रह्म जो ब्रह्मी का एकता वो भी मिथ्या होनी चाहिए इसी न वाच्य प्रामाण्य मिथ्यात्म ही न विषय मिथ्या से प्रयोगतम प्रामाण्य में मिथ्या हो तो विषय मिथ्या है उसमें ऐसा नहीं प्रयोगतम ही व्याख्य नहीं ज्ञान सामान्य मिथ्यात्म यंत्र तत्तर विषय मिथ्यात्म किसी व्याप्ति नहीं प्रयोगतम व्याप्य नहीं क्योंकि ब्रह्म प्रमाण अधिक से निर्मित होती है विशेष आधार निजी के तौर पर ज्ञान जो मानते हैं तार्किक लोग निजी का ज्ञान ब्रह्म है या प्रमा है जो तर्क संग्रह आया बुद्धि ज्ञान दो प्रकार बुद्धि अनुभव से न स्मृति अनुभव से बुद्धि दो प्रकार स्मृति और अनुभव अनुभव का दो व्यक्ति यथार्थ यथार्थ अनुभव दो व्यक्ति क्या यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या सदवती सब प्रकार का अनुभव यथार्थ और अयथार्थ अनुभव का लक्षण क्या सदवती सब प्रकार का अनुभव यथार्थ सद अभाव से सब प्रकार का अनुभव अयथार्थ दोनों ने पद्धति ने कहा ब्रह्मा के लक्षण भी कहा निर्विकल्प वारणाएं सब प्रकार का तद्वति सब प्रकार का कहने से निर्विकल्प ज्ञान में लक्षण जाएगा निर्विकल्प ज्ञान सब प्रकार के असत प्रकार के होता है प्रकार का नहीं होता है निर्विकल्प ज्ञान किस प्रकार ज्ञान होता है इसे तद्वति सब प्रकार कहने से निर्विकल्प मिल जाएगा सब प्रकार नहीं होता है तदभाव से सब प्रकार से कहेंगे सभी निर्विकल्प में नहीं जाएगा क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान सब प्रकार का नहीं किस प्रकार के तो प्रमा का लक्षण करते समय निर्विकल्प के अतिव्यापी वारण करने के लिए सब प्रकार का और अप्रमा का लक्षण करते समय निर्विकल्प के अतिव्यापी वारण करने के लिए सब प्रकार अर्थात निर्विकल्प ज्ञान प्रमा भी नहीं अप्रमा भी नहीं तो ब्रह्म प्रमा परिंग तो ब्रह्म प्रमा परिंगे निर्मित अवधि निर्मित अवधि में ब्रह्म प्रमा दोनों से भिन्न है वहाँ प्राणान्य अपने रहेगा निर्मित अवधि में प्राणान्य जो अपने तो क्या प्राण्य मिथ्या है तत्व नहीं तो विषय का बात हो जाएगा निर्मित ज्ञान का जो विषय है कोई है या नहीं है निर्मित ज्ञान का तो विषय होता है नहीं होता है नहीं होता है। निर्गो ज्ञान का विषय क्या होगा होता है, घटत्व भी निर्गो ज्ञान का विषय वास्तवी है। अयम घट है ज्ञान, इसके पहले विशेषण ज्ञान होना चाहिए। विशेषण है घटत्व, घटत्व को विषय करने वाले ज्ञान को कहते हैं निर्गो ज्ञान। किंतु घटत्व में प्रकारता नहीं है, घट में विशेषता नहीं, प्रकार का अनुभव है ज्ञान। अयम घट ऐसे ज्ञान होने से पहले घट घटत्व का निर्गिक ज्ञान होता है। निर्गुण ज्ञान का विषय घटत्व है, घटत्व को निर्गुण ज्ञान विषय करता है। प्रकार का प्रेम नहीं, प्रकार प्रेम नहीं, घट को विषय विशेष क्षेत्र नहीं, संसर्ग से नहीं, किन्तु विषय एकता। तो निर्गुण ज्ञान का विषय रहता है। निर्गुण ज्ञान में समाप्त नहीं रहने पर विषय का भाग नहीं होता, विषय का रहता है। प्रामाण्य मिथ्या से विषय मिथ्या तो व्याख्या नहीं, ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त निर्गो ज्ञान वहाँ विषय का भाग नहीं होता है, विषय तो घटत्वादि रहता है। तो फिर प्रयोजन क्या है विषय मिथ्या के लिए, तब अभाव से तत्कार रूपम अप्रमाण, तब अभाव के तत्कार ज्ञान हुआ तो विषय रहेगा। विषय का बात होगी रजत प्रभाव से रजत हो गया ज्ञान हुआ तो रजत का बात हो जाता है। प्रामाण्य हो प्रयोजन सत्य प्रकृति नाश्ती हो, यहाँ तब अभाव से तत्कार तत्व अपमान्य है, ब्रह्म ज्ञान में है तब अभाव से तत्कार नहीं। एक तो तत्कार तत्व निर्गो ज्ञान नहीं और तब अभाव की नहीं, न तो प्रामाण्य से मिथ्या अर्थकार मिथ्या संचार। प्रामाण्य क्या है, ज्ञान को प्रमाण्य जिसके अर्थ का बात नहीं हो, अर्थाभाव ज्ञान प्रमाण्य प्रमात्म की अर्थाभाव, अर्थाभाव रूप प्रमात्म यदि मिथ्या है, अर्थाभाव रूप प्रमात्म मिथ्या होने पर अर्थ भी मिथ्या होनी चाहिए। अर्थ से अभाव अर्थाभाव रूप प्रमात्म मिथ्या हो जाने से अर्थ सत्य के क्यों अर्थ भी मिथ्या हो तो नाते अबाधित अर्थ विशेषम प्रमात्म सत्य मिथ्या तो अबाधित अर्थ विशेषत्व अबाधित अर्थ विशेष ज्ञान तद ज्ञान अबाधित अर्थ विशेषम उसमें रहेगा अबाधित अर्थ विशेषत्व। ये जो ज्ञान में अबाधित अर्थ विशेषत्व प्रमात्म है वह मिथ्या है, अबाधित अर्थ विशेषत्व रूप प्रमात्म ज्ञान में वह मिथ्या है, उसे मिथ्या का है। किंतु यहाँ ब्रह्म ज्ञान में भी अबाधित अर्थ विशेषत्व जो मिथ्या प्रमात्म है मिथ्या से होगा। तो अबाधित अर्थ विशेषत्व आने के लिए दो कारण की आवश्यकता है, या तो अर्थ अर्थ बाधित हो, अबाधित अर्थ विशेषत्व में प्रमात्म अबाधित अर्थ विशेषत्व है प्रमात्म, वो प्रमात्म मिथ्या होगा तो जो अर्थ का भार होता है, तो अर्थ बाद बाधित अर्थ हो तो प्रमात्म मिथ्या है। अथवा अबाधित अर्थ होने पर भी जो ज्ञान अर्थ विषयक नहीं, अर्थ विषयकत्व जिस ज्ञान में अर्थ विषयकत्व नहीं आया अर्थात अर्थ के साथ ज्ञान का संबंध नहीं, वो ज्ञान का ज्ञान में प्रमात्म भी मिथ्या है, मिथ्या नहीं। अबाधित अर्थ होने पर भी अबाधित अर्थ को विषय नहीं करे, ज्ञान का जिसे अबाधित अर्थ के साथ संबंध नहीं होगा तो ज्ञान प्रमा है अप्रमा है। तो ज्ञान में अप्रमात्म आने के दो कारण है, या तो अर्थ का बाद हो जाए, या अर्थ का बाद नहीं हुआ तो अबाधित अर्थ के साथ ज्ञान का संबंध नहीं, ज्ञान का विषय के साथ संबंध होता है अर्थ विषय कत्व ज्ञान का है, अर्थ विषय तो ज्ञान क्या आएगा अर्थ विषय तो अर्थ विषय तत्व। जो ज्ञान है विषय स्वरूप संबंध अर्थ का अर्थ विषय तो अर्थ विषय तत्व वो संबंध यदि नहीं रहेगा तो प्रमात्म भी मिथ्या है। दो प्रकार है, यहाँ जो अबाधित अर्थ विषय तत्व रूप और प्रमात्म ने मिथ्या कराया प्रकृत न अर्थ का आधार अर्थ के बाद और उससे ज्ञान में मिथ्या तो आई हुआ था नहीं, क्यों नहीं तब बाधक प्रमाण हुआ, अर्थ का बाधक प्रमाण क्या है ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान होने पर अक्षय ब्रह्म उसका धात रूप प्रमाण है वेदांत से बढ़कर जो प्रमाण है सत्य सर्वदाधार सत्य ब्रह्म रूप जो अर्थ है तो बाध की अवधि लाधिक अवेदन स्वयं अबाधित अर्थ है। तो फिर ज्ञान में समाप्त मिथ्या कैसे होगा? ज्ञान में समाप्त होने के अर्थ का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? किन्तु सब विषय स्वरूप संबंध बाधा होता जो अर्थ विषय तत्व ज्ञान में जाएगा अर्थ अबाधित अर्थ विषय तत्व से जो संबंध है तो संबंध का बाद ज्ञान अर्थ विषय का नहीं है। अर्थ विषय स्वरूप संबंध का बाद हो गया ज्ञान में, ज्ञान में भी तो अर्थ विषय तो नहीं रहेगा तो ज्ञान प्रमा है, ज्ञान प्रमा तो विचार है तथा से अबाधित अर्थ विषय स्वरूप प्रमाण मिटाती अबाधित अर्थ विषय स्वरूप जो प्रमाप्त हो उसे मिथ्या करवा मिठा से कितने रहा अबाधित अर्थ विषय स्वरूप प्रमाप्त करेंगे प्रमाप्त करते हैं अबाधित अर्थ विषय करते वो जो अबाधित अर्थ विषय स्वरूप प्रमाप्त है वो मिथ्या है वास्तविक तो मिथ्या तो रही है। तो ज्ञान वेदांत वाक्य से जो ज्ञान हो अबाधित अर्थ विषय स्वरूप प्रमाप्त होते हैं मिथ्या से अर्थ मिथ्या हो जानी चाहिए अर्थ मिथ्या नहीं अर्थ मिथ्या की चाहिए दो के द्वारा अर्थ मिथ्या होगा या तो अर्थ का भाग हो जाए अथवा अबाधित अर्थ रहते हुए अर्थ विषय तत्व ज्ञान में नहीं रहे जिस ज्ञान में अर्थ विषय तत्व नहीं रहा अर्थ का भाग नहीं होने पर भी ज्ञान प्रमा है प्रणामी इसलिए ब्रह्म ज्ञान में प्रमात्व का मिथ्या समझने का काम न अर्थवाद से किंतु तद विषय तत्व रूप संबंध बाद विशिष्ट से एकांत मिथ्या से अपरांत सत्य पर अबाधित अर्थ विषय तत्व अबाधित अबाधित अर्थ सत्य सती अर्थ विषय तत्व जो ज्ञान में अबाधित अर्थ विषय तत्व आए और अर्थ विषय तत्व आए वो ज्ञान में प्रमात्व मिथ्या है और प्रमात्व ज्ञान का प्रमात्व है अबाधित अर्थ विषय तत्व ज्ञान में प्रमात्व क्या है अबाधित अर्थ तत्व और अर्थ विषय तत्व दोनों में से एक अंश मिथ्या हो गया दंडी पुरुष दंडी पुरुष में दंड का भाग हो गया दंड नहीं दंड नहीं उसे दंडी पुरुष पुरुष पुरुष रहता दंड भाग निरंजन दंडी पुरुष भाग ये थी पुरुषों में बाकी थे दंड भाग दंडाराधन दंड भाग दंड के भाग के कारण दंडी का भाग होगा दंड नहीं तो दंडी नहीं गई दंडी पुरुष का भाग हो जाएगा किंतु पुरुष आदमी तो होता है पुरुष अन्नवाद है इसीलिए हो गया अर्थ विषय करते हुए तो संबंध का बात हो गया इसलिए परमात्मा का बात हो गया परमात्मा मिथ्या तो किंतु परमात्मा मिथ्या तो होने पर अबाधित अर्थ तत्व अबाधित अर्थ तत्व उसमें ज्ञान नहीं रहेगा अर्थ का बात नहीं होगा एक अद्वितीय शिशु प्रत्येक से उपद्वितीय तो होगा ये प्रत्येक से लिंग वाक्य से विचार प्रत्यक्ष लिंग के द्वारा वाक्य अनुमान के द्वारा प्रपंच में मिथ्या से सिद्ध करते हैं और प्रत्यक्ष का भाग होगा अनुमान के द्वारा तो प्रत्यक्ष से लिंग में वाक्यत्व कैसे होगा इसका विचार किंतु विपक्ष भाग तो सजीव अनुमान में भी प्रत्यक्ष भाग कम चिंता नहीं करता है प्रत्यक्ष का भाग तो अनुमान भी होगा अनुमान प्रत्यक्ष के बाद जो हो जाए तो वर्ष अनुसार प्रत्येक यहाँ भी प्रत्यक्ष का बाद अनुमान होना चाहिए क्या कुछ होगा अनुमान से अन्य में प्रत्यक्ष क्या होता है वर्णी उसमें अभी प्रत्यक्ष का बाद का अनुमान होना चाहिए इसे देखते हैं केवल अनुमान प्रत्यक्ष का बाद का नहीं चाहते केवल अनुमान प्रत्यक्ष का बाद नहीं किंतु विपक्ष के बाद तो सचिव विपक्षवाद का सचिव व्यक्ति विपक्षवाद का तर्क जिसका सहकारी कारण हो जिस अनुमान का सहकारी कारण विपक्षवाद का तर्क था विपक्ष बाधक है आद्य अभाव वाले विपक्ष में हेतु रहे तो बाधक है और अपने मरने में वो हेतु रहे यदि वो निर्णय तरी दो दिनों सहमत प्रत्यक्ष दिखता है विपक्षवाद का तर्क सचिव जिस अनुमान का सहकारी कारण विपक्ष वाद का तर्क हो वो अनुमान प्रबल है जो किसी का भी बाधक हो जाए। इसके पर मती और गुलवरी विश्वास खुद गाय एक वाक्य है इंदिरा धारकर्तन प्रतिष्ठते उपतिष्ठते अंधान शरण बड़ी तीन वाक्य सुस्ती वाक्य तीन सुस्ती वाक्य को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का ग्रहण होगा। ये सुस्ती का ही प्रत्यक्ष है इसका बाद स्मृति लिंगों ने क्योंकि अनुमान आपको सबसे बाधक है यथा क्रमण क्रम और दुर्बरी सरदार यदि स्मृति रूपण सर्वदेशन श्रुति अनुमान ये औदुर्बरी सरदार वैश्वर्य की स्मृति आती है। औदुर्बर के काष्ठ बनाते हैं उसमें पूरा विश्रम करना चाहिए दुल्हन की काटा लेकर के नए कपड़ा लगा करके उद्यमर को पूरा कपड़ा से धारण करना चाहिए पूरा कपड़ा से धारण नहीं की और दुर्गवी दुष्कर उपजाए उदुम्बर के बना गई जो यश्य है उसको स्पर्श करके उपदान करे पूरा वस्त्र से धार दिया तो उदुम्बर का स्पर्श होगा नहीं होगा तो औदुम्बर दूसरा उपजाए स्थिति करती उदुम्बर का स्पर्श होना चाहिए स्मृति करती है दुर्बल सरदार विषय कर दिया पूरा विश्व में कपड़ा से नया कपड़ा सदा विश्व में कर दे ये दोनों का विरोध होने पर वस्तु से यहाँ क्या होता है स्मृति और स्मृति में स्मृति है प्रबल स्मृति दुर्बल यह स्थिति और दुर्बल सरदार विषय कर दिया स्मृति स्मृति रूप से स्मृति का अनुमान हो जाएगा स्मृति में लेकर के जैसे स्मृति में कहा गया ऐसे श्रुति होनी चाहिए और श्रुति भूमिका बाधक अभाव करके शिष्ट विरुद्ध स्मृति का जिसका कोई बाधक नहीं हो शिष्ट परिमित स्मृति हो वो वह स्मृति श्रुति मूलक है उसमें श्रुति मूलक तो अनुमान करते हैं श्रुति मूलक तो अनुमान करने के लिए ये स्मृति है स्मृति स्मृति रूप है ना सर्वविष्ण श्रुति अनुमान है स्मृति के द्वारा सर्वलक्षण श्रुति का अनुमान हो जाएगा तो स्मृति है औदुम्बर सर्वाधि कर दिया इस स्मृति के द्वारा सर्वलक्षण श्रुति को इतनी चाहिए जैसे सर्वलक्षण श्रुति मिलो तो स्मृति ज्ञानमान लिंगम अमृति का अनुमानेंगे तो स्मृति को ही लिंग बना दिया स्मृति से श्रुति का अनुमान होगा और यदि लिंग ज्ञान अनुमृति का अनुमान है स्मृति से स्मृति का अनुमान है स्मृति के ज्ञान से और दुर्बली सर्वा विषय कर दिया इसे स्मृति के ज्ञान से अनुमान होगा लिंग ज्ञान अनुमृति का करण तो स्मृति निर्माण विद्या है कितना के अंदर ज्ञान निर्णय अनुमृति का उसको लेकर के स्मृति के द्वारा सर्व विषय स्मृति का अनुमान होगा और यदि ज्ञान लिंग लिंग ज्ञान कहेंगे उसका अर्थ होगा स्मृति विशेष ज्ञान से श्रुति का सर्वविष्ण श्रुति का अनुमान होगा और दुर्बरी सर्वाविष्ण स्मृति तादृश श्रुति मूलिका बाधकाधारणी शिष्ट गृहित स्मृति ऐसे अनुमान करेंगे तो यहाँ पूर्व किसी कहता है यदि प्रत्यक्ष का बाधक अनुमान होगा यहाँ भी प्रत्यक्ष स्मृति का बाधक स्मृति हो जानी चाहिए स्मृति का अनुमान होगा स्मृति वो बाधिक हो जाएगी अर्थात और दुर्बल विश्वास दुर्बल हो जाएगी और दुर्बल सर्वा विशेष प्रबल हो जाए ऐसे बाध हो जाए सिद्धांत में क्या होता है सिद्धांत स्मृति का बाध होता है स्मृति के द्वारा कि बाध के कभी दर्द हो श्रुति का बाधक तो स्मृति रूप अनुमान के द्वारा हो गई एक हुआ। दूसरा है कला मनु शरीर से इंद्र सत्य से धातु से ये एक मंत्र है हे इंद्र कदाचन कदाचन न शरीर से धातु को न बोला न इंद्र क्या है इंद्र कदाचन न शरीर से कभी धातु को नहीं होगा सबसे यजमाना के प्रति क्या प्रतीत होते हो। इस मंत्र में इंद्र आया, इंद्र का संबोधन करके मंत्र है। शब्द सामर्थ्य को कहते लिंग सामर्थ्य में सर्व संतान लिंग में कर दिया लिंग इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य मंत्र है। कदाचन इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य होने से अभी मंत्र इंद्र की स्तुति के लिए होनी चाहिए ये मंत्र। किंतु एक मंत्र इंद्रिया गार पत्र उपतिष्ठते, जो इंद्रिय विचार है इसके द्वारा गार पत्र अग्नि का उपस्थान करे स्तुति। ये विचार है इंद्रिय विचार, इंद्रिय विचार के द्वारा भी गार पत्र अग्नि का उपस्थान करना है अथवा लिंग प्रधान की इंद्र देवता की स्तुति करनी चाहिए। तो यहाँ इंद्र है लिंग शब्द सामर्थ्य से इंद्र देवता का अंग होना चाहिए, देव होना चाहिए मतलब। किन्तु सुखी ग्रह के स्पष्ट इंद्रिया गार प्रत्यय उपतिष्ठ तो गार प्रति उपस्थान का इंद्रिय विचार अंग है। सुखी ग्रह प्रत्येक जो इंद्रिया इंद्र से इंद्री इंद्र का विचार इंद्रिया इंद्र संबंधी विचार के द्वारा गारत प्रत्यक्षा स्तुति करे। तो यहाँ स्तुति बलवती स्मृति का बाद हो जाता है। किंतु अभी आप जो कहते हो स्मृति को बाद करी प्रत्यक्ष बाद करी स्मृति स्मृति से स्मृति कामना में गई मंत्र सामर्थ्य लक्षण है ना इंद्र से सत्य स्तुति अनुना है। मंत्र सामर्थ्य लक्षण है मंत्र में जो सामर्थ्य लक्षण है लिंग है उसी से इसके अनुमान आप शिक्षा करेंगे इंद्र के सत्व की स्तुति अनुमान है। इंद्र से होनी चाहिए इस अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष स्तुति का बाद हो जाए। इंद्र का प्रत्यक्ष स्तुति का बाद कर ले मुस्तु से काम नहीं होता किसका बात होता है। स्तुति जो इंद्र देवता के जो सामर्थ्य है कदाचन जिससे इंद्र के नाम आने से इंद्र देवता का शेष होना चाहिए ये विचार इसका बाद हो जाता है। तो स्पष्ट स्थिति इंद्रिया गारत्व उपतिष्ठते गारत्व उपस्थापन मिलता है ये विचार अंग है। अभी अनुमान की तरह बाद हो जाए अतृत्य है सरमय वरी भवती सरमय वरी भवती एक सोम रुद्र यार विकृति आय विकृति आय में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे अति जैसे से आ जाता है प्रकृति में जैसे कुछ है यहाँ भी कुछ का उपयोग होगा। किंतु वहाँ शरण में बड़ी होगी वहाँ जो बड़ी होता है कुछ शरण में प्रखंडा नाम के किसे नहीं उससे ये दिखाने का आया। अभी इसमें सुस्ती बलवती होने से ये शरण बड़ी होती ये प्रमाण बलवत होने से चौदह के साथ था प्रकृति को स्थिति करते हुए इसका बात होकर के सर्वसंधा तो यहाँ लेना होता है। दस पुनर्वास की विकृति इसी दस पुनर्वास में सुस्ता का उपयोग होता है प्रकृति को जो विकृति करते हुए थी अखिलेश वाक्य के द्वारा विकृति आगे सोमार इंद्र नाम जो विकृति आ गई पुस्तक का अर्थ हुआ। किंतु वहाँ विकृति आदि में एक वाक्य आ गया शरणय बड़ी होती तो शरणय के द्वारा बड़ी किसों का बात होता है। इसी प्रकार यहाँ क्या आना चाहिए सरमय बलिभवती का बाद आपकी मंच के अंतर पूर्व दिशा कहता है आज के अंतर जो अपनी जैसे जो सातवार प्रकृति में विकृति करते गया उससे अनुमान हो जाएगा ऐसा कोई श्रुति होनी चाहिए। वो श्रुति के द्वारा अनिमित श्रुति के द्वारा सरमय बलिभवती प्रत्यक्ष स्थिति का बाद हो जाएगी पूर्व दिशा कहता है। देखो लिंग के लिंग का अनुमान हो जाएगा कृष्ण अनुमान उसका सृष्टि का अभिमान हो जाएगा। इसमें इसलिए इंद्र इंद्र को जब न्याय करेगा सर्व में बदल चोदना इंद्र इंद्र भी हो गया तो उसके लिए इंद्र तीसरा यहाँ से शुरू हुआ चोदना इंद्र द्वितीय का बिंद इंद्र उसे अनुमान हो जाएगा सृष्टि का अनुमान सृष्टि का अनुमान हो जाएगा प्रकृति को विकृत कर देगा। प्रकृति ये दर्शक अनुमान वहां तो कुशता उपयोग होता है उसकी विकृति होने का यहाँ भी कुशता उपयोग प्राप्त हुआ तो यहाँ भी कुशस्थ अनुमान हो जाएगा तो प्रकृति को विकृत कर रहा है इसके द्वारा सर्वमय भाग्यवती का बाध हो जाए प्रत्यक्ष का सर्व विज्ञान का अनुमूलित का त्याग पूर्व मीमांसा जो जो सिद्ध किया गया उसका विपरीत आपके अनुसार हो जाएगा। पूर्व मीमांसा जितने सर्व मीमांसा तो कोई सभ्यता ही हो जाएगी इसीलिए सिद्धार्थ के कारण वैसा जो नहीं विषम होता है वहाँ तो हम कहते यहाँ जो विपक्ष का सहकर सहकारी का अनुमान का एक अनुमान प्रत्यक्ष का बात होता है इसलिए यहाँ विपक्षवाद के कार्यक्रम से प्रपंच मिथ्या दृश्य पर इस अनुमान भी प्रत्यक्ष का बात हो जाएगा सुखी सहकारी भी प्रत्यक्ष का बात हो जाएगा घट समाज प्रत्यक्ष और यहाँ जो है तो तीन शुद्धि वाक्य और स्मृति के बाद होता है शुद्धि के द्वारा यहाँ का आपत्ति देखो शुद्धियों का स्मृति से बाद हो जाए इसे समझा देखे पता है कि आप आपत्ति क्या देखो शुद्धि प्रत्यक्ष अनुमान वाक्य से युवा पहला भी कहो तीनों शुद्धि को ग्रहण करने वाले भी प्रत्यक्ष तीन शुद्धि कम और बुधवार ग्रहण करने प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष के अनुमान के द्वारा बाधित हो जाए अनुमान श्रुति के द्वारा एक विषय पड़ेगा अर्थात प्रत्यक्ष विषय श्रुति अनुमान के द्वारा क्या श्रुति ग्राही प्रत्यक्ष का बाद जाए अर्थात प्रत्यक्ष का विषय श्रुति का बाद हो जाए प्रत्यक्ष विषय सुचित्र निकला दो विकल्प पहला विकल्प क्या था तीनों सुचित्र को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष अनुमान से बाधित द्वितीय हो जाएगा प्रत्यक्ष का विषय सुचित्र है कौन सुचित है पहला क्या स्थिति चल गया जी पहला स्थिति सुचित्र का बाद होगा कितना दोनों के माध्यम सुचित्र का ही प्रत्यक्ष और अनुमान इसमें कोई विरोध नहीं इंद्रिया को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष उसके साथ स्मृति का कोई विरोध नहीं विरोध अभाव है ना तब बाकी बात स्वभाव में शास्त्र स्वभाव है वहाँ सुचित्र का बाद मीना का निकल निश्चय नहीं किया गया यह हम नहीं कहते सुचित्र का बाद हो जाए सुचित्र तीनों जो शुद्धि है उसका बाकी बात यही है सुचित्र का तो ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से तीन शुक्ति सीखा होती है और स्मृति अलग अलग अलग है अलग अलग राष्ट्र के विषय करने वाली स्मृति है तीन शुक्ति के विषय करने वाली प्रत्यक्ष है दोनों दातेवाद के विरोध अंदर से दातेवाद का नहीं होता है विरोध में तब दातेवाद का होते शास्त्र तो सभा परस्पर विरोध हो तो दातेवाद होगा तीन शक्ति को ग्रहण करने वाली प्रत्यक्ष है स्मृति कुछ वाक्य अलग अलग स्मरण स्मृति तो उसमें परस्पर विरोध अर्थ में विरोध रहता है उनको ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष के साथ स्मृति वाक्य का ज्ञान होता है विरोध नहीं मैं इनसे विरोध नहीं हुआ तो बाकी वाले का नहीं होगा और अपना भी धर्म विरोध मानते हम ये नहीं मानते विरोध के बिना बाकी वाले हो जाता है इसको नहीं मानते विरोध सभी बाकी वाले होगा अरे नहीं मानने पर दोष देश होता है अनुसोपलम्बन जहाँ अपराधी का प्रतिवादी का दोष नहीं वहाँ के विवादी उसके ऊपर दोष देता है अगर वादी का दोष नहीं प्रतिवादी के ऊपर देश देता है उसको कैसे निजन ले लिया निजय निजन ले लिया निजय अनुष्य उसके नाम का एक निग्रह था उससे जो दोष देता है निर्दिष्ट शब्द दोष देने वाला परास्त होगा। बाकी प्रतिवादी विचार जो करते हैं एक में दोष है उसको यदि उपेक्षा कर दे दोष की उपेक्षा कर दे तो प्रतिवादी परास्त हो जाएगा। अरे बाकी का दोष नहीं कुछ प्रतिवादी को दोष है तुम्हारे इतने का तुम्हारे नाम को दोष है जहाँ निर्णय दिया है उसके ऊपर आक्षेप निंदा करने का है नहीं वहां से दोष दे दिया निर्दिष्ट दोष साबित करना चाहेगा स्वयं प्राप्त हो जाएगी और अनुत्व मात्र से निर्णय जीवन आपत्ति सूत्रकार का किया गया अनिदेवस्था में निग्रह स्थान आदि योग निरण विज्ञान योग जहाँ निग्रह स्थान नहीं वहां भी कोई निग्रह स्थान का अभियोग कर दिया तो मैं निग्रह स्थान युक्त हो हर गई तो निरण विज्ञान योग होता है अर्थात दोष देने वाला ही हर गई है दूसरा करने वाला अकेले नाम दिखे जिससे क्या है प्रत्यक्ष विषय रूप से सूचित रहते प्रत्यक्ष विषय से सूचित नहीं वो सूचित रहे निम्न का वाचते हैं निम्न बाधक पदी के शास्त्र शास्त्र में सूचित रहे निम्न का बाधक है सूचिलिंग वाक्य पर स्थान समझना समय बाहर प्रबल है लिंग से क्या सूचि प्रबल है प्रत्यक्ष के विषय रूप से सूचित है और गुंबर विश्वास इंद्रिया सत्यम शास्त्र में लिंग का बाधक स्थिति किन्तु प्रत्यक्ष जो सत्यता प्रत्यक्ष का अनुमान के साथ आदित हो जाएगा परस्पर विरोध हुआ शास्त्र में शब्द निंदा बाधक सूची प्रमाण निंदा बाधक शास्त्र में है और यहाँ क्या कहते हैं प्रत्यक्ष लिंग का लिंग से बाधित हो रहा लिंग हेतु हेतु के द्वारा अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाधक अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष का बाधक एक है और वहाँ क्या है लिंग का बाधक सूची वो ये लिंग अनुमान हेतु नहीं सामर्थ्य मैं शब्द प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष तो नहीं थे क्या प्रत्यक्ष लिंग से बाधित है और शब्द लिंग का बाधक है शब्द लिंग का बाधक है प्रत्यक्ष लिंग से बाधित है यदि शब्द प्रत्यक्ष एक होता तो परस्पर विरोध होता ये विरोध इसका कहने का जरा जो श्रुति है वो तो प्रत्यक्ष है श्रुति जो शब्द है वो प्रत्यक्ष ही करने की शब्द प्रत्यक्ष नहीं शब्द प्रत्यक्ष शब्द से तो सर्व प्रमाण विषय बलवत्तम होता है पहले कहा है शब्द अन्य प्रमाण का विषय बलवान इसलिए तत्वावेदकत्व शब्द प्रमाण मार्ग के आदि में प्रत्यक्ष में व्यावहारिक तत्वावेदक है पारणार्थिक तत्वावेदकत्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में नहीं तस्मा मौख्य मात्र में कर मीनाशा विरुद्ध साधन मीनाशा विरुद्ध जो द्वारा क्या है न्याय से कहते ये तो केवल मूर्खता है न प्रत्यक्ष से लिंग बाध्य से अभी प्रत्यक्ष लिंग के द्वारा बाधित हो जाएगा प्रथम जो मिथ्या शिक्षा मिथ्या समझाने के बाद प्रत्यक्ष खंड होता है प्रत्यक्ष होता है उससे बाध्य होता है तो प्रत्यक्ष लिंग के द्वारा बाधित होगा जो वर्ण और शून्य उसमें स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जल अनुमान की तरफ आगे जाने के प्रति शरीर अनुमान से बाधक होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है शरीर के अनुमान का बाधक प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है ऐसी तो बोलो वर्णी अनुष्म द्रव्य का शैक्य अनुमान उसका बाधक प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है तो अंधे अनुष्ठ गर्व लगता है तो उसमें अनुस्मरण होगा अनुस्मरण वर्णीय अनुस्मरण का बाधक हो गया प्रत्यक्ष पता है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष कहते क्या अनुमान प्रभाव होना चाहिए आप अभी क्या करते हो अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से लिंग बाध्य थी प्रत्यक्ष लिंग की तरह बाध्य बनानी अनुमान की तरह प्रत्यक्ष का बाध होना चाहिए अनुमान का वर्ण आदि उसके द्वारा प्रत्यक्ष का बाद होना चाहिए, गर्मी गर्म है, कहते नहीं अनुमान की बात में चाहिए, किसी का बात हो जाता है क्या, हो जाना चाहिए। देखो वन अर्जुन प्रत्यक्ष शैत्य अनुमान बाधक न क्या, शैत्य अनुमान जो अनुष्ण अनुमान है उसका बाधक होता है क्या प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। और दूसरे आत्मसाहित्य प्रतिज्ञा, आत्मसाहित्य का प्रतिज्ञा तो हम जो बाले पितर अनुभव तो हम बाधे थे प्रणत्री अनुभव, आत्मा की प्रतिज्ञा होती है जो मैं कहता हूँ जो मैंने बाला बताने का अविद्रता बताने में प्रतिज्ञा होते हैं, ये जो प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष के द्वारा जो होता है आत्मस्थान है। अरे बहुत दूर करना है क्षण भारत तप तब क्षण आत्मा क्षण सत्व दीपति का अभी एक क्षण अनुमान का बाद होता आत्मस्थायित्व प्रतिज्ञा के द्वारा प्रत्यक्ष बाद होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा बहुत सिद्ध क्षण तत्व का बाद होता है नहीं, मैं काल आया था आज काल था आज हूँ तो क्षण के लिए अपना होगा आपको प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष से बाद होता है क्षण तत्व अनुमान, अरे आप सुनता है क्या होगा अनुमान प्रत्यक्ष का बात बोलन दे। तो आत्मस्थायित्व प्रतिज्ञान क्षण तत्व अनुमान का बाद तो नहीं होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए प्रत्यक्ष अनुमान बाधक अनुमान प्रत्यक्ष का और क्षण तत्व का प्रत्यक्ष का बाधक होना चाहिए। अनुमान किसका बाधक होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कौन है कृष्ण इसका बाधक अनुमान हो जाएगा। दूसरा आत्मसाहित्य प्रतिज्ञा उसका जो बाधक हो जाएगा क्षण तत्व अनुमान, इसी के अनुमान अर्थ क्रिया का विभाजन शुक्ति अनुग्रह तत्व प्रत्यक्ष प्रावरण अनुमान स्थल पर प्रत्यक्ष प्रबल एक शुक्ति अनुग्रह शुक्ति अनुग्रह सिद्ध होता है आत्मा स्थायी होता है नहीं आत्मा स्थायी होने से तो साधन याग आदि का विधान किया गया अक्षर संभावन होकर संभे का बच्चा देकर ब्रह्मचर्य समाप्त ग्रीन हो गए ग्रीन हो जो आया आत्मा क्षण होगा तो स्थिति अप्रमाण देगा आत्मस्थाई जैसे सर्व काम आत्मस्थाई का तो सर्व के लिए आयु विधान बनेगा, ये सुखी का संवाद हुआ। और दूसरा है क्या अर्थ क्रिया संवाद, अर्थ क्रिया संवाद क्या है दाह काम आदि अर्थ क्रिया प्रजन वर्णी में प्रत्यक्ष होता है उष्ण स्पर्श उसका अर्थ क्रिया है मन दाह आदि दाह होता है इसलिए प्रत्यक्ष प्रबल होगा। अर्थ क्रिया संवाद है श्रुति अनुग्रह श्रुति अनुग्रह इसके लिए आत्मा खाई के लिए श्रुति अनुग्रह तत्र प्रत्यक्ष प्रबल है यहाँ प्रत्यक्ष प्रबल है अनुमान का बाद अनुमान कहता है आत्मा क्षण करता उसका बाद हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा सो और श्रुति प्रत्येक उसका अनुग्रह है। और अर्थ क्रिया संवाद है दहा भी इसलिए अनुमान का बाधक होता है प्रत्यक्ष अपरिचित प्रत्यक्ष में परिचित अनुमान का दुर्बल प्रत्यक्ष अनुमान के दुर्बल कहाँ होगा जो अपरिचित प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के परीक्षा नहीं प्रमाण का निश्चय नहीं हुआ ऐसे जो प्रत्यक्ष परिचित अनुमान के अपेक्षा दुर्बल नीलम नव ऐसी प्रत्यक्ष नीलम नव प्रत्यक्ष होता है ना नव निरुपत्र अनुमान आती है निर्भय आकाश अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रबल है दुर्बल है दुर्बल न आकाश निरूपण होगा अनुमान का आकाश निरूपल जल के पृथ्वी जल के जैसे भिन्न रूप वाले निरूपण वाले अब तो न सामान्य सदृश मात्र सर्वसंक्रापण सामान्य सदृश सामने जैसे दूसरा को लेकर के संकर हो जाएगा तो नहीं।